الله، ومن كان في قلبه الله فمعينه في الدار مع الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدار مع الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, şerefli Müslümanlar, geçen dersimizde Kur'an şehri, Kur'an mevsimi olması sebebiyle Ramazan-ı Şerif'imizin baştan başa bir Kur'an şehri, baştan sona kadar Selamullah'ın, Kitabullah'ın canlı bir şekilde ele alındığı mübarek bir ay olması sebebiyle Kur'an-ı Mübin üzerinde durmuştuk. Kur'an-ı Mübin'in de hayatımızın bir rehberi olduğunu, ölçüsü, ayarı, mizanı olduğunu kısa misallerle arz etmiş, haftaya bugün daha geniş meseleyi ele alacağımızı haber vermiştik. Bugün inşallah gücümüz nispetinde devam edeceğiz. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i rahmet ve rızasına nail eylesin inşallah. Yine kapılarda oldukça izdiham var. Bilhassa kapılarda çok fazla izdiham var, kalabalık var. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman tabii yakinen biliyorsunuz, başta Suretül Fatiha geliyor. Suretül Fatiha geliyor. Hemen onun arkasından da Bakara Suresi geliyor. Birinci sure Suretül Fatiha, yani Fatiha-tül Kitab. Ne demek? Kur'an-ı Kerim'in açılış suresi. Kur'an Sure-i Fatiha ile açılıyor. Zaten Fatiha demek açan, açılış yapan, fetih yapan manasına geliyor. Kur'an-ı Mübin'in açılışını yaptığı için o mübarek birinci sureye Suretül Fatiha denmiştir. Ne güzel, yakışıklı bir isimdir o. Arkasından Bakara suresi geliyor. Onun da bir özelliği var biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en büyük suresidir. Unutmayın. Kur'an'ın en büyük suresi Bakara suresidir. En büyük sure. Tabi sure büyüklüğü de ayetlerinin kazalığından geliyor. Ayeti çok. Kaç ayet dersiniz? 286 ayet. Tek bir sure 286 ayet en uzun sure özelliğini taşıyor. En küçük sure biliyorsunuz İnna a'teyna kel-kevser dediğimiz mübarek Kevser suresidir. En küçük sure. En büyük sure Bakara suresi. Kur'an'ın ikinci suresi. Şimdi bu ikinci sure Bakara suresi bir şifreyle başlıyor. Elif lam mim zalikel kitabu la raybe fih şeklinde başlıyor. Elif lam mim gördüğünüz gibi harflerden meydana gelmiştir. Dini kaynaklarda huruf-u mukatta'a deniyor bunlara. Kesik kesik harfler. Sinyal gibi, şifre gibi. Elif lam mim. Manası nedir bunun? Dünya üzerinde, yeryüzünde kimse bilmiyor. Elif lam mim ne demek? Allahu a'lemu bi muradihi. Bu elif lam mim harflerinden ne mana murad ettiği Allah'a malum. Kimse bilmiyor. Bir de Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a malum. Tefsir alimlerimiz diyorlar ki bu elif lam mim, Taha, Yasin, Kaf, hani böyle buna benzer ayın, sin, kaf, buna benzer kelime harflerle şifredir bunlar. Allah ile Resulü arasındaki özel işaretlerdir. Kimse bilmiyor. Ve ümmet-i Muhammed'in bu harflerin manasını bilmek zorunda da değiller, onları da ilgilendirmiyor. Allah ile Resulü arasında bir alamet, işaret, şifre. Resulullah bunların manasını tebliğ etmekle vazifeli değildir. Memur değildir. Bunlar müstesna. Böyle geçiyoruz. Arkasından zalikel kitabu. Zalike ismi işaret. Zalikel kitab, işte şu kitap demek Arapça. İşte şu kitap, la raybe fihi. O kitapta şek ve şüphe yoktur ki, bu kitap Allah kitabıdır. Allah. Böyle başlıyor. La raybe. Rayb Arapça şüphe demek. La şekke fihi. Bu kitabın Allah kitabı olduğunda şüphe yoktur. Şüphe edenler var mı? Var tabi. Var. Mekke-i Mükerreme'de kutperestler, kutlara tapanlar Kur'an-ı Kerim'i duyar duymaz şüphe ettiler. Bunu dediler, Hazreti Muhammed kendisi yazıyor, kendisi söylüyor, kendisi konuşuyor, kendisi uyduruyor dediler. İtiraz ettiler tabi. Bunun yanında Kur'an-ı Kerim Allah kitabıdır diye bu hakikatten şüphe edenlere, tereddüt edenlere, şek içinde kalanlara şöyle bir meydan okudu. Meydan okuyor. Estaizu billah. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina. Sevgili kulumuz ve Resulümüz Hazreti Muhammed'e gönderdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in Allah kitabı olduğundan şüpheniz varsa fe'tu bi suretin min mislih. Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir benzerini de siz yazın, siz yapın. Meydan okuyor. Kur'an surelerinden bir sure benzerini, mislini, dengini, şeklini de siz getirin. Madem bir insan yazmıştır, insan söylemiştir diyorsunuz. Siz de Arapsınız, siz de Arapçayı biliyorsunuz. Arapçanın ustasısınız, belagatınız var, fesahatınız var. Çok büyük Arapça edebiyat ustası ve şairsiniz. فَاَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِسْلِهِ Kur'an'da geçen surelerden, 114 sureden bir surenin benzerini siz de yapın. Dedi. لَدْعُوا سِهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ne kadar adamlarınız, ne kadar ahbabınız, ne kadar alimleriniz, ne kadar şairleriniz, ne kadar yazarlarınız, edebiyatçılarınız, ustalarınız, söz ustası, yazı ustası varsa hepsini çağırın, Kur'an'dan bir surenin benzerini getirin. Şu meydan okumaya bakın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer iddianızda doğruysanız, Kur'an Allah kelamı değil bir adam kelamı diyorsanız tamam siz de yapın, bir sure getirin. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Eğer yapamazsanız ki وَلَمْ تَفْعَلُوا Kıyamet sabahına kadar Kur'an'ın hiçbir suresine, hiçbir ayetine, hiçbir kelimesine benzer bir sure, bir ayet getiremeyeceksiniz. Hiçbir beşer Kur'an'ın benzerini ortaya koyamayacak. Bir surenin benzerini getiremeyecek. Getiremeyeceksiniz bir Kur'an. O halde فَتَّكُ النَّارَ الَّتِي وَكُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ Öyleyse Allah'ın azabından, cehenneminden, ateşinden korkun ki bütün kafirler cehennemin odunu ve ateş olacaklardır. Cehennemin odunları. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Bu korkunç akıbet ve ateş kafirler için hazırlanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Mübin bu türlü kafirlerden bahsederken cehennemin ateşini tutuşturmak için kafirleri Cenab-ı Hak kullanacağını haber veriyor ya, bir başka bir ayet-i kerimede açıkça bizim anlayabileceğimiz bir misal de veriyor. كَاَنَّهُمْ خُسُبٌ مُسَنَّدَهُ حَب۪يبٌ مُحَمَّدْ مُصْطَفَامُ O kafirlere dikkat et. Onların boyu bosu yerindedir. Boyları, bosları yerinde. Şekilleri, kalıpları muazzam. Son derece görkemli, gösterişli, biçimli adamlar. Heybetli, heyetli görünüyorlar. Yakışıklı, yakışıklı adamlar görünüyorlar. Fakat sakın aldanma. Onların kalplerinde iman yok. Yüzlerinde secde, Allah'a ibadet nuru yok. Keennehum, sanki onlar husubun müsennede, cehennemde yanacak olan yakışıklı kerestelerdir Rabbül Alemin. Kereste. Arapça husub demek, keresteler demek. Haset, Arapça odun manı, tahta odun. Ahşap kelimesini kullanıyoruz, ahşap. Ahşap ev. Ağaçtan, odundan yapılan eve ahşap ev. Keennehum husubun, sanki onlar kerestelerdir, müsennede sıpsırta vermiş, yakışıklı, düzgün, muntazam, cehennemde yanacak, ne güzel kereseler bunlar. Kur'an böyle ifade ediyor. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselamın öz amcası Ebu Leheb'i tanıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim onu da bu mana içinde haber veriyor. Tebbet yeda Ebi Leheb ve tebbe ma ağna anhu maluhu ve ma keseb seyesla naram zate leheb. Allah Ebu Leheb'i cehennemin tam ortasına ayakta dikecek, ebediyyül ebed, ayakta cehennemde yanacak. Seyesla naram zate leheb, korkunç alevli cehenneme dikecek ayakta, yaslayacak, dayayacak. Ve emraetuhu hammâletel hatab, fî cîdiha hablum min mesed. Peygamberin öz amcası Ebu Leheb böyle yanacak, öz karısı, Peygamberimizin yengesi Ebu Leheb'in karısı da ebediyyül ebed, sonsuza kadar o cehennem daha ısınsın, daha yansın, daha alevlensin diye boynunda hurma liflerinden bir yular ile sırtında Ebu Leheb'in karısı devamlı, sürekli, sonsuza kadar cehenneme odun taşıyacak. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَقَبْ Hakap odun demek. Hammale, hamal yani taşıyor. Hammaletel hatab, odun taşıyacak sonsuza kadar cehenneme. Sen misin Muhammed'ine sataşan? Sen misin Kur'an'ı inkar eden? Sen misin İslam'ı tepeleyen? Cezan bu. Kur'an böyle meydan okuyor. Aziz müminler, neden Kur'an-ı Kerim'in Allah kitabı olduğunda şüphe yok? Çünkü o yaratıcıdır. İnsanı yaratan Allah'tır. Geçen ders anlattım. Kan damarlarımız, nefes yollarımız, vücudumuzdaki harikalar, geçen ders anlattım. Yaratıcı doğrudan doğruya Hazreti Allah'tır. Bu kesin bu. İnkarı mümkün değil. Ya eyyühen nâsi ubudû rabbekumillezî halakakum. Sizi yaratan Allah'tır, ona ibadet edin. Geçen ders durdum üzerinde. Yaratan Allah'tır. Madem ki insanı Allah yaratmıştır, İnsanı en iyi bilen de Allah'tır. İnsanı yaratan Allahu Teala insanı en iyi bilen olur. Nitekim Mülk suresinde görmüşsünüzdür. Ela ya'lemu men halak ve huvel latifül habir. Ela ya'lemu, Allah bilmez mi? Daha iyi bilmez mi? Daha mükemmel bilmez mi? Men halaka, yarattığı insanı. Madem ki insanı Allah yaratmıştır, insanı en iyi bilen Allah'tır. Gayet tabii. İnsanı en iyi bildiği için, insanın hayatına en uygun kitabı, insanın hayatına en münasip ve muvafık kitabı, Kur'an-ı Kerim'i de insanın hayatı için en uygun kitap, en münasip, en muvafık, en mutabık, en tatlı, en güzel, en kıvamlı, en biçimli, eğrisiz büğrüsüz, en mükemmel kitabı da gönderme hakkı ve selahiyeti Allah'ındır tabii. Yaratıcı bak. Hani buna şöyle bir misalimiz var, daha evvel de birkaç kere söylemişimdir. Şimdi eczaneden bir ilaç alıyorsunuz hani, ilaç alıyorsunuz. O ilacı kullanacaksınız ama bilmiyorsunuz şimdi. Bu ilacı, eczaneden aldığınız bu ilacı yemekten evvel mi kullanacaksınız, yemekten sonra mı? Önemli bu. 3 tanemi kullanacaksınız, 5 tanemi kullan. Hapsa, iğneyse, şurupsa, neyse, ilacın çeşidine göre o ilaç hakkında bir malumat lazım size. Acaba bu eczaneden aldığım ilacı yemekten evvel mi kullanayım, yemekten sonra mı? Gündüz mü kullanayım, gece mi kullanayım? Acaba bu haptan bir tane mi alayım, iki tane mi alayım? 3 saat arayla mı, 5 saat arayla mı alayım? Bak, bir sürü malumat lazım size. Nerede bulacaksın malumatı? O ilacı, ambalajlı ilacın kapağını açacaksınız, o ilacın kutusundan bir kağıt çıkacak. Bir tarifname çıkacak. Bu ilacın nasıl kullandığını ifade eden bir tarifname. İlaç kutusundan çıkıyor, hepiniz biliyorsunuz. Buna prosedür diyorlarmış, prosedürü. Yani bu ilacın nasıl kullandığının tarifi. İçinden bir kağıt çıkıyor. Bu kağıdı okuyorsunuz, ha yemekten evvelmiş. Ha iki tane değil, bir tane almak lazımmış. Orada yazıyor. Bu kağıtta yazılan yazılardan şüphe ediyor musunuz? Şüphesiz ki bu ilacı yapan fabrika, bu ilacı bulan mühendis, kimyager, fizikçi neyse, bu ilacı icat eden, bu ilacı imal eden, mühendis olan, laborant olan, doktor olan adam, bu ilacı yaptığı için ilaç hakkında en doğru malumatı bu tarifnameye o yazmıştır. Bu yazılanlar doğrudur diyorsunuz, şüphe etmiyorsunuz. Çünkü bu ilacı yapan adam yazıyor kağıdı. Ve hemen o kağıttaki yazıya göre ilacınızı kullanıyorsunuz, şifa buluyorsunuz. Aynen Kur'an-ı Kerim de öyle. İnsanı yaratan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Yarattığı insanın peşinden Kur'an-ı Kerim gönderiyor ki bu insan nasıl yiyecek, nasıl içecek, nasıl evlenecek, nasıl devlet kuracak, nasıl hükümet olacak, nasıl askerlik yapacak, nasıl namaz kılacak, nasıl oruç tutacak, nasıl ev yapacak, kız nasıl olacak, oğlan nasıl olacak, nasıl evlenecek, nasıl evlendirecek. Bütün bunları izah eden insanın tarifnamesi olarak peşinden bir Kur'an gönderiyor. La reybe fihi. Bu Kur'an'da şüphe yok ki insanı yaratan Allah'tır. İnsana en uygun kitap olan Kur'an'ı da gönderen Allah'tır. La reybe fihi. Ne kadar güzel netice bu. Şüphe etmeyeceğiz. Ve bu Kur'an'a göre yaşayacağız. Hayatımızın ölçüsü, rehberi Kur'an olacak. Şimdi geliyorum buraya. Asıl meseleye geliyorum. Hani bir takım turistler görüyorsunuz, turist. Üzerinde yorum yapmana söyleyelim. Bakıyorsunuz turistin elinde bir şey var. O elindeki, turistin elindeki bir şey var. Ona bakıyor, bakıyor gidiyor. Ona bakıyor yürüyor, ona bakıyor geziyor, ona bakıyor dolaşıyor. Acaba ne var elinde diye merak ediyorsun. Bakıyorsunuz ki gezdiği memleketin rehberi, turist rehberi. Nerede tarihi yeri var, nerede köprü var, nerede çeşme var, nerede müze var, o rehberde gösteriyor. Turist de o rehberi okuyup geziyor, tam yerini buluyor, ölçüsünü, tarifini buluyor. İşte yeryüzüne Hazreti Allah Celle Celaluhu insanı gönderirken nasıl gezecek, nasıl yaşayacak, nereye gidecek, nerede oturacak, nerede kalacak, ne yiyecek, ne ekecek, ne biçecek, ne alacak, ne verecek, bunları tarif etmek için bir rehber kitap göndermiştir ki o da Hazreti Kur'an'dır. Onunla yaşayacaksın. Açacaksın Kur'an'ı, Allah Müslümanların kızları ve kadınları için nasıl bir örtünme emri göndermiştir. Kur'an'daki örtünme emrini alacaksın, hanımını o ayete göre kapatacaksın. Rehber. Böyle yaparsan Kur'an vardır, böyle yapmazsan Kur'an yoktur. Müthiş bir hadise. Kur'an'ı böyle ele almak lazım. Şimdi bakınız bu gerçeği ifade eden bir ayet-i ilahi hemen huzurunuza arz ediyorum. Ve gönlüm istiyor ki bu ayet-i kerimeyi siz de tefsir kitaplarından aynen okuyasınız, inceleyesiniz ve nasıl ne mana içinde geldiğini göresiniz. Ayet şu, unutmayın, Nisa suresinin 65 numaralı ayet. Nisa suresi. Nisa demek biliyorsunuz kadınlar demek Arapça. Kadınlar, Nisa. Hani bazen de isim olarak kullanılıyor bu. Hayrun Nisa derler. Hayrun Nisa hanım. Hayrun Nisa kadınların en hayırlısı manasına geliyor. Nisa kadınlar demek. Suretün Nisa baştan başa kadınlardan bahseden sure. Şu bizim vaaz-ı nasihatlarımızı dinleyen Müslüman hanımefendilere ısrarla söylüyorum. Her biriniz Kur'an-ı Kerim'de sizden bahseden, kadınları içine alan, kadınları konu edinen Nisa suresinin tefsirini okumaya mecbursunuz. Nisa suresi. Kadınlar hakkında sure gelmiş, ne kadar muazzam bir şey. Allah-u Teala kadınlara o kadar kıymet ve ehemmiyet veriyor ki, başlı başına kadınlar hakkında koca bir sure gönderiyor. Daha ne istiyorsunuz? Sen dinini, kuşamını, evini, süslenmeni, her türlü hayat ve hareketini Nisa suresindeki ayetlerden numune alacaksın, model olarak onu yapacaksın. Sana Allah sure göndermiş, daha ne istersin? Nisa suresinin 65 numaralı ayetini okuyorum. Bakın Allah aşkına. Rabbül alemin şiddetle, çok şiddetle bir ayet veriyor. Ve doğrudan doğruya muhatap olarak Hazreti Muhammed Mustafa'yı seçiyor. Onun zatında, şahsında bütün ümmete hitap ediyor. Estağfirullah. Fela ve rabbife la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Aman ya Rabbi, ne müthiş bir ayet bu Kur'an'da. Fela Allahu Teala kafirlerin, münafıkların iddialarını reddediyor. Fela, hayır, hayır, reddediyorum. Arapça la demek, reddetmek demek. Lam elif derler buna, lam elif. Aynen süpürgeye benzer. Hani süpürgenin tuttuğunuz taraf dardır, süpürülen kısım geniştir. La harfi geldi mi, sırf süpürüyor. Hayır, yok, iddia et, inkar ediyorum. Süpürge gibi yani. Fela, reddediyorum, kabul etmiyorum diyor Allah-u Teala. Neyi kabul ettiniz? Kafir iddialarını, münafıkların, müşriklerin, günahkarların, suçluların iddiasını kabul etmiyor. Reddediyorum. Ve Rabbike Muhammed Mustafa'm. Burada kaf harfi muhatap Resulullah'tır. Resulün, Habibin, senin Allah'ına, senin Rabbine, yani zat-ı uluhiyetine, Allah'lığıma yemin ederim ki, Allah olduğuma yemin ederim derler. Senin Rabbına, senin Allah'ına ne demek? Zat-ı uluhiyetine, Allah'lığıma yemin ederim ki, la yu'minune, inanmış olamazlar. Müminim diyemezler. Biz de müminiz, biz de Müslümanız diyemezler. Kim? Onlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehim. Kendi aralarında, münakaşalarında, yaşayışlarında, evlenmelerinde, ticaretlerinde, devlet kurmakta, hükümet olmakta, siyasette, ziraatta, sanayide, hayatın her sahnesinde, ey Habibim Muhammed'im, seni hakem kabul etmedikçe, aynen senin yaptığın gibi yapmadıkça, ben onların imanını kabul etmiyorum diyor. Hatta yuhakkimuke, seni hakem paylaşacağı kadar. Hakem sen olacaksın. Seni hakem tayin edinceye kadar onların imanını kabul etmeyeceğim. Şu şiddete bakın Allah'ım. Hakkemeyi hakkımı tahkim, hakem tayin etmek. Hakem tayin etmek. Mesela her hususta en basit meselenizden en mühim meselenize kadar hakem tayin edeceksiniz Resulullah. Resulullah nasıl yapıyordu? Neyle hükmediyordu? Resulullah hükmünü nereden alıyordu? Resulullah nasıl yaşıyordu? Resulullah'ın kurduğu devlet ne biçim devletti? Mesela Resulullah hicret etmiştir. Mekke-i Mükerreme'yi terk edip Medine'ye hicret etmedi mi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam? Etti. Derdi neydi? Bir adam doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehri niye terk etsin? Çünkü oraya İslam hakim değildi. Şarap içiyorlardı, zina ediyorlardı, faizcilik almış yürümüştü, putlara tapıyorlardı, Allah yoktur diyorlardı. Zinanın her çeşidi devam ediyordu, dirileri kızları toprağa gömüyorlardı. Her korkunç hadise vardı. Resulullah o zaman için, o şartlarda, o ortamda, o vasatta oraya İslam'ı hakim kılabileceğinden endişe etmişti. Orayı bıraktı, Medine'ye hicret etti, Medine'de İslam'ın devletini kurdu. Allah Resulü bir peygamberdir ama aynı zamanda devlet reisidir. Sadece insanlara vaaz eden, insanlara ayet okuyan, insanlara nasihat eden birisi değil, aynı zamanda hırsızlık yapanın elini kesen bir hakim, Bedir Harbi'ni yapan bir kumandan, Uhud Harbi'ni yapan bir ordu komutanı, aynı zamanda Kur'an'ı anayasa kabul eden bir devlet reisi, peygamber, siz de onun gibi yaşamadıkça, onun gibi yapmadıkça, hayatınıza onu hakem tayin etmedikçe, mümin demeyi sizi Müslüman kabul etmiyor Cenab-ı Hak. La yu'minune, onların imanını kabul etmeyeceğim. Ne mühim hadise. Resulullah hakem olacak. Şimdi bir küçük misal verip geçeyim, fazla durmayacağım üzerinde. Bakınız Resulullah'ın hakemliğine arz edildi, mesele var. Buyurmuşlar ki mesela şu, bilhassa zamanımızın fesadı, fitnesi kadınlar eliyle yürütülüyor, kadınlar eliyle. Aman ya Rabbi, akıllara durgunluk verecek bir hadise, bir perişanlık, bir rezalet. Bilhassa bütün rezaletler, kefazelikler, haramlar, günahlar, zinalar, fuhuşlar kadın vasıtasıyla aramıza giriyor. Ve İslamiyet'te en fazla kadın üzerinde durulmuş, kadına ehemmiyet de önem verilmiş, sebebi bu. Şeytanlar, düşmanlar, kafirler kadın vasıtasıyla aramıza sığmaya çalışıyorlar. Kadını kullanıyorlar isyanlar için. Kadını kullanıyorlar haramlar için. Kadını kullanıyorlar rezaletler için maalesef. İşte bakalım şimdi o Efendimiz'den Resulullah'ın hakemliğinde bir hadis-i sahihin tecellisine bakalım aramızda. Ne buyurmuş Efendimiz? İnne min ehlin nari nisaun, cehenneme gidecek sınıflardan bir sınıf var. Cehenneme gidecek bir sınıf, bir zümre, bir grup, bir cemaat. Cehenneme gidecek olan bir zümre var ki onlar nisaun, kadınlardır. Nasıl kadınlar ya Resulallah? Kâsiyâtün âriyâtün, mâilâtün mimîlâtün. İlâ âhirin hadîs. Kâsiyâtün, öyle kadınlar ki üzerlerine, üstlerine bir elbise giymişler. Kisveleri var. Kâsiyât, kisveli kadın demek. Kisve, kisve elbise. Vakıa o kadınlar bir elbise, bir çapuk, bir bez, bir kıyafet takınmışlar, bir elbise giymişler ama âriyâtın sanki anadan doğma çıplakmış gibi onun bunun şehvetini çekiyorlar. Bakın tarife bak, tavsife bakın. Üzerlerinde bir elbise var ama sanki çıplakmış gibi dikkatleri ve şehvetleri çeken kadınlar cehennemlik kadınlardır. Mailatin mimilatin, mail demek meyleden, gönül veren, dikkat çeken, ilgi uyandıran, ilginç olan. Mailat, kendileri başka erkeklere meylediyorlar, erkekleri de kendi kıyafetlerine, kendi vücutlarına meylettiriyorlar. Hem kendiler yabancı erkeklere ilgi ve alaka duyuyorlar, hem de kıyafetleriyle başka erkeklerin dikkatini çekiyorlar. Bunlar cehennemlik olan taifelerdir. Şimdi bu cemiyetimize bakın şimdi. Caddesinde, çarşısında, evinde, sokağında nereye bakarsanız bakın. Görüyorsunuz ki baştan başa bu cemiyet Hazreti Muhammed'in hakemliğinden çıkmıştır. Onu hakem kabul etmiyor. Onu hakem kabul etmiyor. Doğrudan doğruya Avrupa modacılarını hakem kabul ediyor. Şu çıplak hakeminiz kim sizin? Modeliniz ne? Model ne? Gayet tabi modelleri İslam değil onların. Madem ki modeliniz İslam değil, madem ki hakeminiz İslam değil, la yu'minune hatta yuhakkimuke, Habibim senin getirdiğin İslam'a göre dinliyorlarsa, senin getirdiğin İslam'a göre yaşamıyorlarsa biz de Müslümanız demesinler, zatıma yemin ederim ki bir Müslüman hanımefendi veya kız 9 yaşından itibaren vücuduna giyeceği elbiseyi ve bu elbisenin modelini Hazreti Kur'an'dan alacak. Nerede Kur'an'da? Ahzab suresinin 59 numaralı ayetinde. Nur suresinin 31 numaralı ayetinde Müslüman hanımların giyeceği elbiseyle, kıyafetle alakalı Allah'ın kıyafet kararnamesi var. Model var. Müslüman kadın kendisini o hükme, o Kur'an'daki ayetin modeline uyduracak. Böyle yapmazsa tesettür etmiş olamaz, Müslüman ve mümin sıfatını taşıyamaz. Bakınız, giydiği elbiseyle, af buyurun, pantolla, bluzla veya buna benzer kıyafetlerle bir Müslüman hanım giydiği elbiseyle vücut hatlarını belli ediyorsa, vücut hatları, vücudunun kalıbı, biçimi, kıyafeti, şekli meydanda bırakıyor. Kalçasını, göğsünü, belini, bacağını, kalıbını ortaya koyan, vücut hatlarını belli eden, dar pantolon giyen kadın ve erkekler, dar pantolon giyen kadın ve erkekler, mahrem yerlerini örtmüş Müslüman olamazlar. Mahrem yerlerini pantolonlarının rengiyle boyamış iki ayaklı şehvet şeytanlarıdır. Dikkat edin. Vücut hatlarını belli eden, avret yerlerini belli eden, dar pantolon giyen kadın ve erkekler, mahrem yerlerini örtmüş Müslüman olamazlar. Mahrem yerlerini pantolonlarının daracık, tak daracık, sımsıkı pantolonlarının rengiyle boyamış iki ayaklı şehvet dellallarıdır. Sanki giydikleri pantolonun rengine boyanmış gibidirler. Kalıp meydanda ya. Sadece çıplak olarak avret yerini göstermek haram değil, avret yerinin kalıbını, biçimini de göstermek haram. Daracık pantolon giyince, af buyurun, bacak aranızın en ufak teferruatına kadar, hatta avret yerinize giydiğiniz çamaşırın, içindeki çamaşırınızın çizgisine kadar dar pantolondan görünüyorsa, vallahi setre avret değil, haram istiyorsunuz. Avret yerinizin şeklini, kalıbını, biçimini göstermeniz de haram. Kur'an modeline göre, Kur'an örneğine göre mesele bu. Ama bu milletin modeli Kur'an değil ki. Bu cemiyeti kuranlar, bu cemiyeti kuranlar, bu hayatı kuranlar model olarak Hazreti Kur'an'ı seçmemişler, Avrupa'yı model olarak almışlar. Biz Allah'ı tanımıyoruz, biz Avrupa'yı tanıyoruz demişler. Her şeyde onu model almışlar. Dikkat edin. İşte biz yeniden Kur'an'a dönüyoruz. Allah'ın inayetiyle önümüzdeki hicretin 15. asrında bütün yurdumuzla, yuvamızla, her şeyimizle toptan İslam'a döneceğiz. Allah! Bir defa İslam'a döneceğiz. Allah! Bütün hayatımızı İslam'a uyduracağız. Mekteplerimizi, eğitimimizi, terbiyemizi, her şeyimizi tepeden tırnağa Kur'an-ı Kerim'e uyduruncaya kadar son nefesini de mücadele edeceğiz. Allah! Müslümanın derdi bu zaten. Uyanacağız. Belki şimdiye kadar uyuduk, unutulduk. Ama bundan sonra uyanacağız ve mutlaka İslam'a döneceğiz. Evet, Allah. Tek çıkar yolumuz vallahi bu kalmıştır. Çıkar yolumuz bu kalmıştır. Bel üstü, bel altı. Hani bir kızın belden yukarısı, belden aşağısı. Bel üstü ve bel altı. Vücut hatlarını belli eden, elbise giyen kız ve kadınlar, mahrem yerlerini örtmüş değil, anadan doğma çıplakmış gibidir. Hani belden yukarısına bir elbise giymiş ama aslında bütün göğüsleri görünüyor. Canın eti, rengi görünmüyor ya hocam, ama kalıbı görünüyor. Hani göğsünde mahrem olan göğüslerinin kalıbını, tümsekliğini gösteriyorsa, Hazreti Muhammed'e göre o göğsünü çıplak olarak açmış olmakla entarinin altından göstermesinin vallahi farkı yoktur. Dikkat edin. İşte bunu anlatamıyoruz biz cemaatimize. Üzerine giydiği bluz entariyle göğsünün kalıbını, biçimini, yuvarlaklığını dışarıdan hissettiriyorsa, göğsünün kalıbı görünüyorsa, ha anadan doğma göstermiş, ha kıyafetle göstermiş, farkı yoktur. Bunu anlatamıyoruz biz kimseye. Mahrem yerini örtü altına almış değildir. Ya ne demek oluyor bu? Mahrem yerini mesela göğüslerini giydiği elbisenin rengiyle boyamış gibidir. Sanki bir boyayla boyamış. Mesela beyaz bir bluz giydiyse, o bluzun altından göğsünü gösteriyorsa kalıbını, sanki giydiği bluzun rengiyle göğsünü boyamış gibidir. Farkı yok. Dikkat edin. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Modelimiz Kur'an olacak diye baştan söyledim ya, işte bu olacak. لَا يُؤْمِنِينَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ Hakem olarak seni kabul etmedikleri müddetçe onların Müslümanlığını kabul etmem diyen Allah'tır. Nisa suresi 65 numaralı ayet. Bu şekilde giyinenler, yaşayanlar peygamberi hakem olarak kabul etmemiş sayılırlar. Evet. Ve tabii değerini, kıymetini kaybetmiş olacaklardır. İnsan Kur'an'ı yaşadığı müddetçe kıymetlidir. Kur'an'ın dışına çıktı mı değerini kaybeder. Ve Kur'an hakem olacaktır. Bakınız yine bir mühim hadis-i şerif arz edeyim size. Resul-i Zişanımız şöyle buyuruyor. El-Kur'anu sa'bun müstes'abun ala men kerihehu. Kur'an-ı Kerim'den hoşlanmayan insanlar için Kur'an'ı yaşamak zordur. Kur'an'dan hoşlanmıyor adam. İşte Kur'an ona zor gelir, çok çetin gelir. Sabun müstesabun. Zor gelir, güç gelir Kur'an'ına. Yesserin alâ men tebi'ahû. Kur'an-ı Kerim'e iman edip de ona tabi olana Kur'an çok kolaydır, çok güzeldir. Ve hüvel hakemü. Kur'an hakemdir. Ve huvel hakem. Kur'an bir hakemdir. Hakem. Nişanlanırken Kur'an hakem olacak. Evlenirken Kur'an hakem olacak. Salahiyetinizi Kur'an'dan alacaksınız. Helalınızı, haramınızı Kur'an'dan alacaksınız. Mesela öyle Müslüman bilinen ailelere rastlıyoruz ki Müslüman aile. 5 vakit namazını kılıyor. Aferin, iyi. Beytullah'a da gitmiş, oruç da tutuyor. Bir bakıyorsunuz, oğlunu nişanlamış. Oğlu nişanlı. Nişanlanmak demek biliyorsunuz, nikahlanmak demek değil ki. Mehriyle iki şahit huzurunda resmen dini ölçüler içinde nikahı kıyılmış değil ki. Nişanlanmak demek, nikahlanmak demek değil. Nikah kıyılmamış, bir şey olmamış. Aa, bir bakıyorsunuz, Müslümanın nişanladığı oğlun nişanlısı gelmiş evde nişanlısıyla beraber bir odada yapayalnız oturuyorlar. Nişanlısının elinden tutmuş geziyor. Nişanlısıyla yapayalnız bir odada oturuyor. Nişanlısıyla bir arabada beraber geziyor. Altına bir araba vermiş oğlunun, nişanlısını da yanına almış geziyorlar. E sen hakem olarak peygamberi kabul etmemişsin. Eğer peygamber zişan olsaydı bu oğlanla kız nikahlanmış mı diye sorardı. Hayır ya Resulallah, nikahlı ve nişanlı. Öyleyse nişanlı kız ve oğlanın el ele tutuşması, yapayalnız bir arada kalması dört mesele göre zinadır diyecekti. Hırış yapmaktır. Bak hakem değil sen de peygamber. Allah. Senin hayatında peygamber hakem değil. Sen hakem olarak Avrupa'yı seçmişsin. Haline acıyacaksın sen. El-Kur'anu hakemin, Kur'an bir hakemdir. Ve hadisi sabun ve mustasabun ve hakemin, benim hadisi şeriflerim de Resulullah. İnanmayanlara güç gelir, hoşlanmayanlara zor gelir hadisi şeriflerin hükmü. Canım bırak böyle şey olur mu derler, haşa. Ve tabi benim hadisi şeriflerim de hakemdir buyuruyor, hakem. Her şeyinizde onu hakem kabul edeceksiniz. Hadis-i şerifler, sünnet. Femen istemseke bi hadisi, kim benim hadisime, sünnetime yapışırsa, ve fehimehu, oradaki manaları ve hükümleri anlarsa, ve hafizahu, ezberler ve onu muhafaza ederse cami'al Kur'an, mahşer günü Kur'an'ın terimine, hadis-i şeriflerle huzur-u ilahiye gelecektir. Ne tatlı bir tecelli. Mahşere beraber gelecekler. وَمَنْ تَهَاوَنَا Kim de Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine, hadis-i şeriflere değer vermezse, ehven görürse, önem vermezse Kur'an'ın hükmüne, hadisin hükmüne, ehemmiyet vermezse, وَمَنْ تَهَاوَنَا بِالْقُرْآنِ وَبِحَدِيسِ Benim hadislerine ve Kur'an'a ehemmiyet vermezse, خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Hem dünyada rezil olacak, hem ahirette rezil olacaktır. İşte Kur'an'a ehemmiyet vermeye vermeye ne hale geldiğimizi görmüyor musunuz? Dünyada da perişan olmuşuz, ahirette de olacak Allah göstermesin. Şu memlekette Kur'an-ı Kerim yaşanıyor mu? Şu memleket Kur'an-ı Kerim'e göre şekillenmiş mi? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi evleniyoruz? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi ticaret yapıyoruz? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi devlet idaresindeyiz? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi alışveriş yapıyoruz? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi kızımızı evlendiriyoruz? Biz Kur'an-ı Kerim'e göre mi apartman yapıyoruz? Hayır, hayır, hayır. Hiçbirisine göre değil. Nerede Kur'an'ın hakemliği? Kur'an'a o ölçüde yakışmak lazım. Onu bir hakem kabul etmek lazım geliyor. Ve hakkıyla Kur'an'ı okuyan, sonra Kur'an'daki hükümleri tavizsiz yaşayan, yerine getiren, Kur'an'ı taşıyan, Kur'an'ı yaşayan. Bakınız şimdi, birisi diyelim ki Kur'an'ı ezberlemiş, hafız olmuş. Hafız. Bunlara hamele-i Kur'an deniyor. Hamele, hafız olmuş. Yani şu Kur'an-ı Kerim'in tamamı kafasında ezberlemiş. Buna Kur'an'ın hamili, hamilin Kur'an. Yani Kur'an'ı taşıyan demek. Bu kafi değil, vallahi bu kafi değil. Bir hafız Kur'an'ın tamamını ezberlemişse Kur'an'ı taşıyandır. Ama Kur'an'ı yaşayan değilse Kur'an onu çarpacaktır. Demek ki Kur'an'ı iki şekilde almak lazım. Bir Kur'an'ı taşıyan, bir de Kur'an'ı yaşayan olmak lazım. Taşıyan, yaşayan. İki kelime. Bunun mükafatı çok büyük. Bir hadis-i şerif de arz edeyim. İzâ mâte hamilül Kur'an. Kur'an'ı taşıyan ve Kur'an'ı yaşayan. Bir hafız, bir ehli Kur'an vefat ederse, izâ mâte ölürse, Kur'an'ın hafızı ve Kur'an'ın muhafızı, Kur'an'ın yaşayıcısı, Kur'an'ı yaşıyor aynen. Karısı, kızı, hayatı Kur'an oldu. Kur'an'ı yaşayan, Kur'an'ı taşıyan bir Müslüman vefat edince, Eyhallahu Teala ilel ard. Allahu Teala yeryüzüne emir gönderir. Yeryüzüne tembih eder. En la te'tile lehnehu. O hafızın Kur'an'ı taşıyan ve Kur'an'ı yaşayanın vücudunu yemeyesin, çürütmeyesin ey toprak diye emir gönderir. Ey mezar, ey kabir toprağı. Kur'an'ı taşıyan ve yaşayan hafızı çürütmeyesin diye arş-ı âlâdan emir gönderir. Makamı görüyor musunuz? Kâletil ard. O toprak, o arz, arsa, arazi der ki İlahi, ey benim Rabbim, keyfe âtilu lahnehu ve kelâmuke fî cevhihi. Senin Kur'an'ın bu ölmüş insanın hafızasındayken, onun içinde, onun ruhunda Kur'an-ı Kerim varken ben bu hafızın etini, kemiğini nasıl çürütürüm ya Rabbi? Der diyor. Hadis sahih. Kur'an bu derece şey. Mükafata bakın yani. Kur'an'ı hayatına hakim, hakem tayin edenin neticesindeki büyük makamına bakın. Bir hadis daha arz edeyim. Men kara'el Kur'ane, kim hakkıyla Kur'an okursa, fe hafizahu, o Kur'an-ı Kerim'i ezberlerse, hafız olursa ve aynı zamanda Kur'an'ın ahkamını muhafız bekçisi olursa ve estezharahu o Kur'an'ı hayatına hakim kılarsa ve ehalle halalehu Kur'an'daki helali helal kabul eder ve yaşarsa ve harreme haramahu Kur'an'daki haramlardan sakınır, aynen haramdan kaçınırsa اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ Allah bu Müslümanı sorgusuz sualsiz cennete sokacak. وَشَفَّاهُ ف۪ي عَشْرَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اِسْتَوْجَبَ النَّارِ Ve kendi ailesinden, akrabasından cehennemlik olan 10 kişiyi de cennete sokmanın şefaatçisi yapacak. Hadis-i sahih. Kur'an'ın da Kur'an'daki haramı haram bilip kaçanlar, helali helal bilip yaşayanlar, istizhar Kur'an'ı hayatına hakim kılanlar, sorgusuz cennete gidecekler ve tabiatıyla kendi aile ve akrabasından cehennemlik olan 10 kişiyi de cennete koyacaklar. Şefaat izni verilecek onlara. وَشَكَّعَهُ Allah ona şefaat izni verecek. مَنْ زَلَّذ۪ي يَشْكَوْ عِنْدَهُ اِلَّا بِيْزْنِ var. Kim Allah'tan izin almadan şefaat edebilir? İzin ver bile eder, söylecek buna. Efendim buyuruyor. Bir de Kur'an'ı okuyup, ezberleyip de unutan, o Kur'an'daki ahkamı unutan, adam Kur'an'ı ezberlemiş hafız, durmadan اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ hafız okuyor. Ama karısı çıplak. Ama kızı çıplak, ama faiz alıyor, ama haram işliyor, ama günah yapıyor. Nedir bu? Bu hafız Kur'an'ı ezberlemiş ama Kur'an'ın hükümlerini unutmuş. Kur'an'ın ahkamını unutmuş. Bunun günahı nedir biliyor musunuz? Şimdi hadis okuyorum. Efendimiz buyuruyorlar. اُرْدَتْ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِي حَتَّ الْكُزَاتُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ Ne kadar ince bir tatlı bir beyandır ya Resulallah. Buyurmuş ki Efendimiz, ümmeti Muhammed'in bütün sevapları, bütün ecr-ü mesubatı, mükafatlarını Allah bana gösterdi. Ümmetimin kazanacağı bütün sevaplar bana arz olundu. Ümmetimden şunu yapana şu sevap var, bunu yapana şu sevap var, hepsini Allah bana gösterdi buyuruyor. Resul-i Zişanımız biliyorsunuz, kendisine geçmiş insanların ilmi de verildi, gelecek insana ilmi de verildi. Bir Bukhari hadisinde kısaca arz edeyim, zamanımız da doluyor. Miraca teşrif buyurdukları zaman Resulullah miracı biliyorsunuz, mirac ziyaretinde ve ziyaretinde. Dönüşten sonra her ne vaki oldu ise serpeser, cümlesin ashabına verdi haber. Miraç'ta ne gördü, Miraç'ta ne duydu, neye şahit olduysa geldi ashabına söyledi Efendimiz. Bilal-i Habeşi'yi çağırıyor. Gel bakayım ya Bilal. Bakın, insan hayatının son halkası. Bilal-i Habeşi'yi çağırdı. Gel bakayım ya Bilal. Ben Miraç'ta cenneti gezerken sen cennette takunya ile dolaşıyordun. Aynen Bukhari hadisi. Gördün ki ey Bilal sen cennette takır takır geziyorsun. Bakın kıyametten sonraki hadiseleri Allah ona göstermiş. Gelecek zamanların da peygamberi o. Bütün asırların devirleri. Ameller ona gösterilmiş. Bütün günahlar, sevap hepsi. İşte ümmetinin günahı, işte sevabı hepsi gösterilmiş. Ey Bilal cennette geziyordun salına salına. Ayaklarında nalein vardı yani takunya vardı ayaklarında. Sen cennette bu muazzam makamı neyle elde ettin? Ne sevap işledin ki bu mükafatı buldun ya Bilal? Hazreti Bilal diyor ki ya Resulallah benim fazla bir amelim yok işte emriniz neyse onu yerine getiriyorum. Sizin hayatınızı ve sizin sünnetinizi yaşıyorum. Ancak her abdest aldıktan sonra abdestini alır almaz seccademi sarıyorum. İki rekat nafile namaz kılıyorum. Allah bu mükafatı bu için vermiştir diyor. Hani mükafatlar gösterilmiş Resulullah'a. Ümmetin sevapları gösterilmiş ona. İşte onun söylediği, اُرْبَتْ عَلَيَّ اُجُورُ اُمَّتِ ümmetinin sevapları bana gösterildi. Hatta o kadar ki bir Müslüman camide namaz kılınan mescitte baksa ki bir kağıt parçası düşmüş. Bir iplik parçası düşmüş camiye. O ipliği, o kağıt parçasını camiden alıp da o tozu, o parçayı camiden alıp camiyi temizleyene Allah'ın vereceği sevaplar bile bana gösterildi diyor. O dahi sevap. Devam ediyor. وَاُرِدَتْ عَلَيَّ زُنُوبُ اُمَّتِ Ümmetimin günahları da bana gösterildi. Ne korkunç günahlar var. Ümmetimin işlediği günahlar da bana gösterildi. فَلَنْ اَرَى زَنْبًا اَعْزَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ اَوْ آيَةٍ اُوْتِيَهَا رَجُلٌ سُمَّ نَسِيَهَا Ümmetimin bana gösterilen günahlarım içinde en korkuncusuydu, en büyük günahsıydı. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okumuş, Kur'an'dan bazı sureleri de ezberlemiş, o Kur'an'daki ayetlerin hükümlerini, helalı, haramı unutmuş, okuduğu Kur'an'ı bile unutmuş, yüzünden bile okuyamıyor. Bütün Kur'an'ı unutmuş, bütün Kur'an'ı geriye atmış, ihmal etmiş. Kur'an'ı okumayı unutan, Kur'an'daki hükümleri unutanın işlediği günahtan daha büyük günah vallahi görmedim diyor. En büyük günah. Hem Kur'an'ı okuyacaksın, hem de ahkamını unutacaksın, öyle mi? Demek ki Kur'an yaşanması gereken bir kitap. Sadece okunan değil, yaşanan bir kitap. Şu Müslümanlara şu hususu bir anlatabilsek tamam. Allah'ın naziliyle mümkün olacaktır. Ramazan-ı Şerif görüyorsunuz baştan başa Kur'an ayıdır. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhül Kur'an anlattım daha önce. Baştan başa Kur'an ayı. Kur'an'ın yaşanması gereken, Kur'an'ın taşınması, okunması, tatbik edilmesi gereken bir aydır. İşte yavaş yavaş Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Gelecek hafta Allah nasip ederse Ramazan çıkmadan Kur'an'ın ışığında neler yapmalıyız, ne gibi hesaplar yapmalıyız mevzuunda açıklamalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Hazreti Allah cümlemizi Cenab-ı Rabbül Alemin bütün ümmeti Muhammed'i cennet ve cemaline layık eylesin. Haftaya tekrar buluşmak niyetiyle Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bil cümle kazalardan, belalardan, felaketlerden, rezaletlerden içimizde dışımızda teşkilatlanmış bulunan şer kuvvetlerinden sana sığınıyoruz, bizi himaye eyle Ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cemaline, cennetine mazhar eyle Ya Rabbi. Özellikle uzaktan yakından şu mübarek günde koşup koşup şuralara kadar gelen, saatlerdir bekleşen, saatlerdir senin caninde huzurunda toplaşan genç ihtiyar ve kadın erkek şu mümin kardeşlerini iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi. Başımızdaki belaları ve musibetleri def-i ref eyle Ya Rabbi. Bizi yeryüzüne Müslüman getirdin. İslami hayatı yaşamak ve bu alemden ebedi hayata Müslüman olarak geçmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Hepis ve nesillerimizi ıslah eyle Ya Rabbi. Yaşadığımız gayri İslami cemiyeti İslam cemiyetine tebdil eyle Ya Rabbi. Yaşadığımız idareyi İslami idareye tebdil eyle Ya Rabbi. Başımızda bizi idare eden, aciz kalan, aciz düşen idarecileri neticede Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tatbik etmeye mecbur eyle Ya Rabbi. Amin Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.